Goedenacht, het begin van dinsdag 9 april. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vorig jaar was er een recordaantal antisemitische incidenten in ons land. Sidi registreerde er 379, 2,5 keer meer dan het jaar ervoor. Vooral op scholen was het raak, daar waren meer dan 5 keer zoveel meldingen. Joodse leerlingen die zochten soms een andere school of veranderden hun achternaam. En ook Joodse instellingen, organisaties en personen kregen veel haatmail. En vooral het laatste kwartaal schoot het aantal meldingen omhoog na de aanslagen van Hamas op 7 oktober. In Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond was de eclips als eerste te zien in Mexico, later dus ook in delen van Amerika en Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. In veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden komen. Zoals in de Amerikaanse stad Indianapolis het beroemde circuit open, zodat mensen naar de eclips konden kijken. In de Russische stad Orsk, niet ver van Kazachstan, hebben zo'n 100 mensen geprotesteerd tegen de lokale autoriteiten. Vrijdag bezweek een damwand na zware regenval en liepen delen van de stad onder water. In de stad komen 2 grote rivieren samen. De betogers verwijten de autoriteiten dat er voor te veel geld een slechte dam is gebouwd. De strijd om de titel in de eerste divisie blijft spannend. Koploper Willem II kwam niet verder dan 1-1 tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht en heeft nog maar 3 punten voorsprong op de nummer 2, Roda JC. En die ploeg uit Kerkrade heeft dan weer 3 punten voorsprong op de nummer 3, dat is FC Groningen. Het weer nog, te trekken wat buien over het land, lokaal met onweer of hagel. Later vannacht wordt het droger en koelt het af naar een graad of 11. Overdag bewolkt en wat buien, soms schijnt de zon bij maximaal 15 graden. En ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het boek van mijn gast van vannacht speelt zich af in Moedzikistan. Een fictief land, zegt hij hierover. Maar weinig in het boek is verzonnen, zegt hij ook. Lammert Voos zit vannacht naast mij. Mijn gast is schrijver en dichter. Hij werkte ooit als vluchtelingenwerker in het AZC, maar ook in voormalig Joegoslavië tijdens de burgeroorlog. In 2008 kwam zijn eerste dichtbundel uit. Hij was een boos stadsdichter van Deventer en eerder al was hij zanger en gitarist in een Friese punkband. Mijn gast werkt zowel in het Nederlands als in het Gronings. En voor mij ligt zijn 9e boek. Jericho heet het. En het is een roman. Een indrukwekkende en ronduit goede roman. Een roman over het land Moedzikistan dus, waar een oorlog woedt. In zijn nawoord schrijft mijn gast dat het boek bij elkaar gesprokkeld is uit zijn herinneringen en uit de verhalen van vluchtelingen en hulpverleners over oorlogen op de Balkan, de Caucasus, het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika. Alle oorlogen lijken op elkaar, eindigt hij. En ik geloof hem. Ik geloof dat alle oorlogen op elkaar lijken. Maar alle romans zeker niet. Lammert Voos is geboren in Eenrum in 1961. Welkom. Echt? Ja. Sorry. Geeft niet. Ja, het scheelt toch. Jij schrijft ook in je nawoord: toen ik de eerste versie van dit boek klaar had, was er nog geen sprake van een grootschalige oorlog in Oekraïne. Ja, klopt. Ja. En wat veranderde er toen? Nou, hoe zou ik dit eens even verwoorden? Toen vielen de Russen de Kiev aan. En natuurlijk was die oorlog al veel langer aan de gang. Want in het oosten hadden ze dat Donbass-regio al bezet. En ze hadden de Krim al bezet. Maar toen vielen ze Kiev aan en werd het echt een grootschalige oorlog. En tot mijn verbijstering waren dingen die ik in het manuscript gezet had, zag ik weer terug in de krant. En dat voelde niet goed. Ik had het gevoel dat ik een lijkpikker was. Dus heb ik eerst het hele manuscript weer teruggetrokken bij mijn toenmalige uitgever. En dat is maar goed ook, want het is nu veel beter. Maar je zou toch kunnen zeggen als jij een lijkpikker zou zijn, dan kan eigenlijk niemand nog een boek schrijven over welke oorlog dan ook. Ja, dat is wel zo, ja. Nou, collega-schrijvers die zeiden ook dat ik wat dat betreft een beetje te streng voor mezelf was. En, dat ik toch echt dat boek wel uit moest brengen. En, nou, onder invloed van gesprekken met andere schrijvers heb ik het toch uitgebracht. Alles is echt. Ja. Want dit is hoe oorlogen zijn. Ja. Zelfs de meest bizarre dingen die er in het boek staan, zijn echt. Van ruzie om een leren jasje en dat escaleert. Nou, dat is echt. Dat is in Abkhazie gebeurd. Dat was een burgeroorlog. Nee, het was niet zozeer een burgeroorlog. Het was ook weer Rusland die daar vond dat de Abkhaziërs zelfstandig moesten worden en zich afscheiden van Georgië. En die hebben daar de lont aangestoken met als gevolg dat de Abkhaziërs en Georgiërs in Abkhazie elkaar naar het leven stonden. En daar gebeurde dat met dat leren jasje ook. Dat is een oorlog waar je hier betrekkelijk weinig van gehoord hebt. Maar die wel heel bloederig was. Net als Zuid-Ossetië. Hetzelfde verhaal hoorde je het ook bij Georgië. En dat was Rusland ook. Heeft daar ook de lont in het kruidvat gestoken. Maar voor ons ver genoeg om ons er niet te veel van aan te trekken. Ja, klopt. Wanneer begonnen mensen die verhalen aan jou te vertellen? Nou, ik werkte voor een team van vluchtelingen werken die mensen moest helpen bij nader gehoren. Nader gehoren bij IND, vluchtverhalen. Wat is een nader gehoor? Een nader gehoor is het interview wat het IND doet met een vluchteling. Om te bepalen of hij een echte vluchteling is en een status krijgt of niet. Of hij een leugenaar is. En, ik weet niet hoe het nu is, maar in de jaren 90 werd er eigenlijk wel klakkeloos van uitgegaan dat dat iedere vluchteling eigenlijk een fraudeur was. Dat klinkt bekend, hè? Je bent schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ja, ja. Net als met het hele toeslagenfraude verhaal. En nou, noem maar op. De hele cultuur is kennelijk zo dat iedereen is schuldig. Hij zelf tegendeel kan bewijzen. Er zit absoluut wantrouwen in. En wat was jouw rol bij die gesprekken? Nou, ik had voorgesprekken met vluchtelingen. En ik zat bij de gesprekken bij de IND. En als het IND dan een verslag daarvan maakte, dan mocht ik daar correcties en aanvullingen op doen. En dat betekende dus dat ik veel aan het corrigeren was. Want er werd nog wel behoorlijk hinein interpreteerd. Er gingen ook heel veel dingen in zo'n interview ook mis. En dan greep ik ook in. Kijk, als je iemand uit Somalië vraagt om een platte grond te maken van Mogadishu. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, zou jij er een kunnen maken van Groningen? Nee, absoluut niet. Zelfs niet eens van het dorp waar ik in woon. Dat aan een paar straten. Ja, dat zijn maar vier straten. Maar nee. Je zat er dan bij als je al die gruwelijke verhalen hoorde. Ja. Ja, die gruwelijke verhalen hoorde ik vooral in de voorbereidingen. Want vaak wilden mensen dat helemaal niet vertellen. En wat ook een groot ding was, is dat de tolken een bepaalde rol aannamen die ze niet mochten aannemen. Het hele gesprek beïnvloedde. Wat ook een ding was, is dat vrouwelijke vluchtelingen altijd gehoord moesten worden door vrouwen en een vrouwelijke tolk. Nou, daar ging nog alles mis. En in het geval van de Caucasus en ook Joegoslavië was toch wel sprake van grootschalig misbruik van vrouwen. Die werden eigenlijk gebruikt als... Noem het maar wat. Het is een bekend oorlogswapen. Het is een bekend oorlogswapen, ja. En dan zit daar een vrouw voor je uit. En die wilde absoluut niet dat het langer uitgesteld werd, het gesprek. Maar er was een mannelijke tolk, een mannelijke gehoorambtenaar. En ik zat er dan ook als man. Ja, kon ze aan jou wel haar verhaal kwijt? Ja, kennelijk wel, want ze heeft me echt een afschuwelijk verhaal verteld over verkrachting door zo'n beetje alle haar buren. En dat soort verhalen heb ik ook trouwens uit Joegoslavië gehoord. Maar daar lag ik wel wakker van. Jij bent ook in de hoedanigheid van vluchtelingenwerker in voormalig Joegoslavië geweest. Ja. Wat was daar je rol? Mijn rol was mensen proberen... Er was een Zweedse officier die mocht Bosnië in... waar hevig gevochten werd. En die leverde brieven af met uitnodigingen. Want we hadden toestemming van het ministerie. Ik denk, welk ministerie was dat? Nou ja, doet er niet toe. Om mensen naar Nederland te halen voor... sorry hoor, het is laat. Hereniging? Ja, gezinshereniging in de eerste lijn. Maar we konden zelf niet die oorlogsgebieden in. Het was bloedlink. Je had de Oestasiërs van de Kroaten. En dan had je de Chetniks van de Serviërs. En sommige van de moslimstrijdgroepen waren ook niet echt heel fris. Dus daar zorgde je wel dat je daar niet in de buurt kwam. En die mensen die kwamen dan naar ons toe. Als ze een mogelijkheid hadden om Bosnië uit te komen. En dan kwamen ze naar Kroatië. En dan in Zagreb zetten we ze op het vliegtuig of op de bus. Met laissez-passer van de ambassades die daar zaten. Hoe was het om dat te doen? Hoe was het om dat te doen? Machteloos. Ja. Het team wat wij met z'n tweeën hadden... wij waren vrij goed, omdat we ook heel brutaal waren. Maar als je dan een lijst hebt met 300 mensen erop... en elke dag kun je de 25 wegstrepen, want die zijn vermoord. Ja, dat is wel heel machteloos. Daar heb ik wel heel veel last van gehad. Dat begrijp ik. Ja. Je hebt op een gegeven moment ook iemand gesmokkeld. Hoe weet jij dat? Omdat ik mijn werk goed doe. Ja, dat klopt. En omdat ik weet dat een van de personages in je boek daarop gebaseerd is. Ja, dat klopt. In haar boek heb je haar Lydia genoemd. Ja. Naar de Bijbelse zakenvrouw. Ja. En hoe heb je haar in Joegoslavië leren kennen? Zij werd mij min of meer aangedragen door iemand. Van die vrouw die zit in de knijp. En als die hier blijft, dan komt dat niet goed. Ze had TBC, een hartkwaal. Ze was hoogzwanger. Had drie ernstig getraumatiseerde kinderen. Waarvan eentje in de buikzak zat van de vader toen die doodgeschoten werd. Toen de vader doodgeschoten was, zat het kind in een draagzak. Ja, zat in een draagzak op zijn buik. En die vrouw die had medische zorg nodig. Maar de Kroaten waren... Ze was Kroatisch. Maar de Kroaten waren wel van mening dat de mensen die uit bezette gebieden kwamen... die door Serviërs bezet waren, dat eigenlijk verraders waren. Dus ze lieten haar aan haar lot over. En ze had echt medische hulp nodig. En ik zou al naar Nederland terug... Maar toen ben ik met de bus gegaan. Met haar? Met haar. En haar kinderen. En je hebt ze hier gekregen? Ik heb ze hier gekregen, ja. Helpt dat iets tegen die machteloosheid? Ja, wel wat. Maar... ja, je leest kranten en je ziet dat er niks verandert. En al die oorlogen blijven maar doorgaan. En ja, je hebt er helemaal geen invloed op. En in feite gaat het boek daar natuurlijk ook over, over machteloosheid. Gewoon geen controle hebben over de hele situatie. Is die machteloosheid ook waardoor je... want je bent er behoorlijk door van je pad geraakt. Ja. Komt dat vooral door die machteloosheid? Ja. Ja, die machteloosheid die herkende ik heel erg ook in de situatie van mijn jeugd. Daar was ik ook machteloos. Ik had geen controle over de situatie of hoe het allemaal ging. En het was een puinhoop. En ik zat er middenin en ik kon niks. Ik zat vast. Ik kon nergens heen, ik kon niet vluchten. Zo nu en dan een keer naar mijn zuster. Maar dat was het dan ook. Dan kon ik daar eens een weekendje uitrusten. Even op adem komen. Ja, even op adem komen. Maar voor de buitenwereld was er bij ons niks aan de hand. En hoe kwam je op adem toen je dit vluchtelingenwerk deed? Niet. Drinken. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Nee, ik sliep niet meer en ik dronk heel veel. En toen op een gegeven moment ben ik ingestart. En dan heb ik me, denk ik, 10 jaar vreselijk misdragen. Alleen maar drinken. En behoorlijk onsympathiek zijn, denk ik. En niet voelen? Nee, niks voelen. Vooral niks voelen. En wanneer gaat die knop dan om? Die knop ging eigenlijk om toen mijn vader overleed. En... toen kwam ik een keer in mijn stamkroeg en er zat iemand en mijn vader overleed aan kanker. En er zat iemand en die zat te schelden op een andere. En dat was kanker dit en kanker dat en kanker zus en kanker zo. En ik kon het niet hebben. En toen zei ik tegen een barkeeper van kan dit niet wat anders? En... die zegt, ja, alsof jij zo'n brave jongen bent. En toen dacht ik, oh, fuck, ja, dit wil ik niet. Dit wil ik niet meer. En toen ben ik nooit meer in die kroeg geweest. Alleen 1 keer om mijn rekening af te betalen. En toen was het klaar? Toen was het klaar. Maar als je stopt met drinken, komt het voelen natuurlijk terug. Ja, dat was wel lastig. Ja, want ik was daarvoor wel aardig in therapie ook geweest. Alleen ik verstopte me. Je deed het met je hoofd? Ja, en ik verstopte me altijd achter allerlei ongein en zo. Humor kan een wapen zijn, maar het kan ook erg tegen je werken. Daarmee kun je wel een muur neerzetten... waardoor mensen op afstand blijven. En dat lukte mij vrij goed. Lekker veilig? Ja, het was heel veilig. Maar niet heus. Maar zonder drank... ging de therapie beter? Nou, toen was ik niet meer in therapie. Maar toen was ik een tijdje nuchter en toen kwam ik mijn huidige vrouw tegen. En dat was wel een goede motivatie om niet meer te drinken. Van, hey, dit is positief. Dit is niet alleen negatief. En ik denk dat dat mijn redding is geweest. Dat ik me anders doodgedronken had. Uiteindelijk, want ik was natuurlijk wel een alcoholist. En ik was dan wel gestopt, maar ik was al wel eerder een keer gestopt. Maar dat was de motivatie om... om het voor het echtje te doen. Ja, om het voor het echtje te doen, ja. Hoe heb je al die verhalen, hoe heb je daar een boek van gemaakt? Waar begin je met zoiets? Dat is een goede vraag. Heb je aantekeningen gemaakt in de loop der jaren? Nee, dat hoefde niet. Omdat het zo hard is. Ja, het zat allemaal nog wel in mijn hoofd. En dan begin je het eerste verhaal op te schrijven. Dan begin je het tweede verhaal op te schrijven. En dan denk je van, oh ja, maar dit is te hard, te confronterend, te herkenbaar ook. Want je moet natuurlijk wel je mensen blijven beschermen. Die moeten anoniem blijven. Dus toen dacht ik van... ik ga met een fictieve verhaallijn ga ik die dingen aan elkaar knopen. En dat heb ik dus gedaan. En met een fictieve hoofdpersoon? Ja. Adam? Ja. En hij is journalist? Ja. Waarom een journalist? Omdat de journalist een toeschouwer is... die de dingen ziet en eigenlijk overal komt. En dat past erbij wel. Wat voor man is Adam? Nou, eigenlijk een beetje een egocentrische lul. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Hij lijkt niet op mij, hoor. Nee, ik ben dat ik het met je eens ben over die egocentrische lul. Maar je geeft hem ook, je noemt hem ook weekhartig. Ja. Adam had nationalisme nooit begrepen. Lijnen op kaart als motivatie om je superieur te voelen. Hij geloofde in gelijkheid. Huidskleur, taal, religie, geaardheid. Uiteindelijk wilde iedereen hetzelfde. Een warme plek om te slapen. Eten, liefde, voorspoed. Hij sprak zoiets nooit hardop uit. Bang om weekhartig gevonden te worden. Maar hij had eens gelezen dat waar met vlaggen gezwaaid werd... het nooit lang duurde voor er bloed werd vergoten. Ja. Dat is toch ook wel een man die de dingen op een zachte manier ziet. Ja. Maar toch noem je hem als eerste hard. Ja, want hij wil al niet weekhartig gevonden worden. Dus hij drukt dat weg. En laten we wel wezen, wat hij zijn alcoholische collega verwijt, doet hij zelf ook. Hij loopt ook weg voor de zware emoties en hij drinkt ook te veel. En hij verstopt zich ook in feite. Ja. Ja. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Je hebt ook... er zit een bomaanslag in. Ja. En die heb je eigenlijk, kan je het zo zeggen, naar Servisch model gemaakt. Nee. Nee. Die bom... de beschieting van dat plein wel. Dat is naar Servisch model. Maar inmiddels doen de Russen dat ook. Gewoon willekeurig? Ja, willekeurig op menigtes schieten. Maar die autobommen, dat is gebaseerd op Afghanistan en IS. Het zijn er altijd twee. Achter elkaar. En dat is omdat als de hulpverleners op de eerste bom afkomen... dan gaat de tweede af om nog meer slachtoffers te maken. Hoe is het om zoiets te schrijven? Bitter. Ik denk dat bitter het woord is. Hoe voelt bitter? Bitter voelt als veel migraine, weinig slapen. Ik ben nu ook met een boek bezig en daar zit ik wel eens bij te grijnzen. Maar bij dit boek heb ik geen enkele keer zitten te grijnzen of zo. Het is echt zwaar, het was echt werken. En... om het voor mezelf leuk te houden, heb ik wel geprobeerd om er een literaire vorm aan te geven. Ook met grapjes over Russische literatuur. En een filmdwaar. En verwijzingen naar andere boeken. En dat heb ik puur en alleen gedaan om mezelf te entertainen. Dan verzuip je erin. En je schrijft ook het grote verdriet dat de mensen overkomt... het grote verdriet dat mensen aanrichten. Dat mensen die op hem leken gruwelijke dingen doen. Hij wist het, hij had het gezien en hij kon het niet geloven, wilde het niet geloven. Tot hij weer naar binnen keek, de afgrond zag, de duisternis. En hij wist, het zit ook in mij. Ja. En wat is dat wat ook in hem zit? Het in staat zijn om andere mensen leed te berokkenen. Ja. Ja. Zit dat in iedereen, denk je? Ik ben bang van wel. Als de omstandigheden erna zijn en mensen worden in het nauw gedreven, denk ik dat iedereen dat kan. Er zullen heus wel uitzonderingen zijn, maar als ik het op mezelf betrek, dan denk ik van... was ik altijd zo leuk? Ben ik altijd onschuldig geweest? Ik was vroeger ook vrij gewelddadig en vond ik geen enkel probleem. Maar... ja, we zaten daar in Zagreb ook bij een familie. Een Kroatische familie. Min of meer. Wij zaten op de bovenverdieping. En zij woonden beneden. En nou, dat waren hele aardige mensen. Hele lieve mensen. Maar ze over Bosniaken, moslims en Serviërs begonnen te praten. Nou, dan zag je ze naar ogen vlammen. En ik schiet ze allemaal dood. En dat kwam ook omdat in het begin van de burgeroorlog... een broer van hem was vermoord door Serviërs. Dus die man die was hartstikke... Ja, die wilde eigenlijk wraak nemen, maar hij was te oud om te vechten. Denk, maar had hij de kans gekregen, had hij het ook gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Is oorlog eigenlijk gewoon zo'n... Nou ja, of is het allemaal gewoon zo'n oneindige cirkel van wraak? Ja en nee. Het heeft ook te maken... Ik sloeg jou, dus jij slaat mij. En dan ja, maar dat terug. Gaat niet altijd op. Het heeft ook te maken met nationalisme, economische belangen. Kijk, we zijn natuurlijk een heel opportunistisch ras, hè? Maar uiteindelijk zijn wij toch nog steeds die oermensen die rond een kampvuurtje zitten, bang te zijn voor de sabeltandtijger die binnen kan komen. We zijn gericht op eigen overleven. Ja, we zijn gericht op overleven. En daar zijn we wel bereid voor om wat te doen. En ik weet niet meer waar ik het geschreven heb. Maar ik heb wel eens ergens geschreven van... als de geschiedenis ons één ding geleerd heeft... is het dat we nooit wat van de geschiedenis geleerd hebben. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Ja, maar volgens mij is dat niet van mezelf. Maar ik weet niet meer waar ik dat gehoord heb. Je hebt het boek opgedragen aan de familie Tiokine. Ja. Spreek ik dat goed uit zo? Ja. Wie zijn dat? Dat was een oudere Joodse Russisch echtpaar wat in het AZC zat. En die waren daar op een of andere manier terechtgekomen. En die hoorden daar niet. Nee, op zich hoort niemand er dan. Nee, oké, daar heb je gelijk aan. Maar dat waren hele ontwikkelde mensen. Ze waren echt al oud. En met name met mevrouw Tiokina had ik heel veel gesprekken over Russische literatuur. En dat was ontzettend leuk. En dat waren zulke leuke mensen die op een gegeven moment, toen waren mijn kinderen nog klein. En kopje aanzetten met van die Russische klederdrachtjurkjes. Hartstikke leuk. Ja, die heb ik aan mijn ex gegeven. Maar volgens mij heeft hij ze direct weer weggedaan. Want dat was ook wel erg oudbollig. Maar zo stonden die mensen in het leven. En ik was een weekend had ik vrij en ik kom maandags terug en ze zijn weg. Ze waren overgeplaatst. En ik kon nergens bij om ik kon niet bij dossiers en dat soort dingen, want dat was daar mijn rol niet. Dus dat mocht gewoon niet. En ik weet niet waar ze naartoe gegaan zijn en waar ze gebleven zijn. Ik heb ze nooit weer gezien. Je hebt van haar het citaat, dagdroom in uw hersenpap. Ja, ja. Dagdroom je wel eens over waar ze terecht zijn gekomen? Nou ja, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb op Facebook nog op hun naam gezocht. En er zijn wel mensen... In Amsterdam en omgeving die achternaam hebben. Maar ik zag verder geen verband. En ik kan me niet meer herinneren of zij nu naar Israël wilde... of dat ze naar familie hier in Nederland zouden gaan. Dat weet ik niet meer. Dus dan kan je alleen maar hopen dat het zo goed gaat. Nou, het gaat ze niet goed, want ze zijn inmiddels waarschijnlijk wel dood, hoor. Ja. Ja, daar zit wat in, ja. Ja, dit is wel een tijdje terug. Ja, het is, even kijken, 1997. En toen waren ze al tachtigers. Dus ik denk niet dat ze nog leven. Je noemt dit je grootste boek tot nu toe. Ja. En dat gaat volgens mij niet om de omvang. Nee, dat klopt. Je hebt dikkere geschreven. Nee, toevallig niet. Nee. Maar ik ben wel van de korte klap. Maar het is wel het boek, denk ik, wat het meeste impact zal hebben. En wat opvalt. En nou mag ik mij gelukkig prijzen dat mijn vorige drie boeken ook behoorlijk wat publiciteit en aandacht hebben gehad. En ook redelijk goed verkocht zijn. Maar ik denk dat dit een boek is waar nog wel over gepraat wordt. Was het ook je grootste krachtsinspanning? Ja, zeker weten. Ja. Ja. En ik ga ook niet weer zo'n boek schrijven. Nee, maar is dat nog nodig? Is het eruit nu? Raakt zoiets uit je systeem door te schrijven? Nou, dat denk ik niet. Het wordt wel behapbaarder, maar ik denk niet dat het ooit uit je systeem komt. Wat ik al zei, van het overlapt elkaar. De machteloze jeugd, het machteloze werk. Het gevoel dat het allemaal geen zin heeft ook. Van die enkeling die je dan daadwerkelijk geholpen hebt. Ja, oké. Ik troost me dan inderdaad met de gedachte dat Lydia goed terechtgekomen is. Ja. Ja. Dat is dat hele kleine beetje resultaat. En dat was illegaal. Ook nog. Ja, maar toch een lichtpuntje. Ja, dat is een lichtpuntje. Ik ga iedereen die vannacht pas later kon inschakelen nog even iets vertellen over jou. Mm-hmm. Bij mij zit Lammert Voos. En Lammert is schrijver en dichter. Werkte jarenlang als vluchtelingenwerker in het AZC. Maar we hadden het er net al over. Ook in voormalig Joegoslavië tijdens de burgeroorlog. Hij publiceerde voor het eerst in 2008 een dichtbundel. Hij was een poststadsdichter, maar ook zanger en gitarist in een Friese punkband. En voor mij ligt zijn negende boek, Jericho. Het is een roman over het land Moedjikistan, waar een oorlog woedt. Een fictief land, maar weinig in het boek is verder verzonnen. Ja, die Adam, die hoofdpersoon, de journalist. Mm-hmm. Jij vertelt over zijn leven, mm-hmm. Over zijn jeugd eigenlijk, in verschillende mm-hmm. hoofdstukjes die je allemaal zaterdags kind hebt genoemd. Ja. Op wat voor dag ben jij geboren, Lammert? Dat weet ik niet. Geen idee. Maar weet je waar zaterdagskind voor staat? Nee, dat weet ik niet. Dat is in oud-Europese folklore, is dat een kind... Van de duivel? Nou, bijna. Een kind dat demonen kan zien. De sater. Ja. Ja. En dat vond ik wel een leuk grapje. In plaats van zondagskind, zaterdagskind. Want hij ziet letterlijk demonen. Hij ziet alle ellende. En dus al van heel jongs af aan ook. Ja, hij ziet zijn vader. Daar heeft hij een erg afstandelijke verhouding mee. Hij ziet ook dat zijn vader niet altijd even oké is. Nee, ik zal even voorlezen hoe niet oké. Zijn slaapritme was definitief verwoest nog voor zijn 10e levensjaar. Zijn vader, die al vanaf zijn geboorte mank was geweest, probeerde destijds krampachtig controle over zijn moeder te houden. Overdag wist hij zich te gedragen, maar 's nachts was hij een beest. Met zijn bromstem schold hij haar de hele nacht uit, en aangezien Adams slaapkamer aan de hunne grensde en de muren dun waren, mocht hij meegenieten. Hij hoorde hoe hij moeder sloeg, hoe ze seks hadden. Moeder wilde nooit, maar moest. Adam wilde dat niet weten, maar kon niet weg. Hij zette zijn koptelefoon op of verstopte zich in de kast achter stapels stripboekjes en voetbalkleren. Hij zat gevangen in deze marteling, iedere nacht opnieuw, en alles wat hij leuk aan zijn ouders had gevonden, werd vernietigd. Ja. Gaat het over jou? Je zou het bijna denken. Nou, ik denk het al. Ja, nou, kijk. Ja, dat gaat over mij. Ja. Dat is dat gevangen zitten ook, die machteloosheid. Ja, machteloos. Ja. Ik kon er niet uit. Ik kon niet weg. Ik was de jongste. Mijn zusters waren al weg. Mijn broer vluchtte. altijd, die was 5 jaar ouder, die vluchtte naar voetbal of naar de kroeg. En als ik dat gekund had, dan had ik dat ook gedaan. Alleen ik was te jong. Ik kon niet weg. En uiteindelijk vluchtte mijn moeder ook. En, ja, maar Adel, je legt Adam de woorden in de mond dat het misschien wel een vlucht was, maar hij voelt zich verlaten. Ja, dat klopt. Want hij bleef alleen achter met die gewelddadige vader. En die vader die verkondigde wel dat hij voor hem zou zorgen, maar die had dus binnen een week een nieuwe vriendin. En die was er ook niet meer. Dus was hij alleen. Hoe oud was je toen? 15 of 16. Volgens mij 15. Ja. En wat je toen ook al deed was flink drinken. Ja. Want ergens las ik dat je op je 14e al eigenlijk alcoholist was. Ja. Ja. Hoe werkt dat? Nou, ik kom natuurlijk uit een Noord-Groningse familie en er werd sowieso al heel veel gedronken in de familie. Meerdere familieleden hadden een kroeg. En mijn grootmoeder had een kroeg in het centrum van Eenrum en dat was een centraal punt. Dus ja, daar kwam de familie bij elkaar. En, ik las ook dat een oom van jou komt op een goede dag terug uit een ontwenningskliniek en het eerste wat jouw oma doet is een borrel voor hem neerzetten. Ja, ja, klopt. Ging het een beetje? Ja, onvoorstelbaar. Mijn oma was een lief mens, maar dat heb ik nooit begrepen. Nou ja, we hadden, als er dan bij ons thuis iets was, dan kwamen de flesjes bier ook op tafel en de jenever. En die jongen die is al zo groot, die kan ook wel een flesje bier nemen. Nou, dat deed ik dan ook. En stiekem zat ik ook bij de drankkast en dronk flesjes bier. En zat toen dat verdovende er al in voor jou? Of was het gewoon lekker? Ja, verdovend. Het was niet lekker. Het werd later pas lekker. Hoeveel te meer dat je neemt, hoeveel te lekkerder dat het wordt. Zei hij. Propaganda makend voor het alcoholisme. Nou, ik denk het niet, dus vooral door. Hoe redt een jongen van 15 zich alleen? Want, niet. Nee, je schrijft, overdag ging Adam naar school, maar steeds minder vaak. En hij peuterde aan de randen van het gat in de deur. Dat had hij er zelf ingeslagen. En langzaam maar zeker werd het groter. De schepen bleven voorbij glijden. Adam deed haast niets meer. At alleen voorverpakte hamburgers of Chinees. Ja. Boodschappen doen deed hij zo weinig mogelijk. En lege flessen leverde hij niet meer in. Er waren dagen dat hij zijn bed niet meer uitkwam. Ja. Het klinkt ook als een depressie bijna. Ja, dat was het ook. Ik ben op een gegeven moment naar de dokter gegaan en heb verteld van hoe of wat en hoe ik me voelde. En toen kreeg ik een antidepressivum. En toen was je nog puber dus? Ja, toen was ik hooguit 16. En op een dag kom ik uit de kroeg terug, want dat was toen ook al. Ik ging continu de kroeg in, ik deed niet anders. En toen heb ik dat hele potje met antidepressivum opgevreten. In de hoop op een einde? Ja, ik vond het wel mooi geweest. Maar ik werd wakker in een brei van gele pillen natuurlijk. Ik had alles uitgebraakt. En mijn vader heeft me gevonden. Die heeft er nooit iets over gezegd. Nooit. Het enige wat hij deed, en dat was al heel uitzonderlijk, was dat hij, nou jongen, we moeten vanavond maar even naar de Chinees. En dat was het. Dat was zijn onbeholpen manier van troost? Ja, ik denk het. Ja, hij schoof me ook wel veel geld toe. Als ik geld had, kon hij weg, dan redde ik me wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem ook wegstuurde. Verga maar naar je vriendin. Ja, ik red me wel. Want ik had hem liever helemaal niet om me heen. Met zo'n controledrang. Dat was verschrikkelijk. Begrijp je waarom je ouders zo waren? Ja, dat begrijp ik zeker. Ik weet waar ze wegkomen. En ik weet wat voor jeugd mijn vader ook had. En mijn moeder ook. Mijn vader heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Hij was mank. Hij kon niet goed lopen, maar zijn vader was alcoholist en klompenmaker. En die stuurde hem gerust even 10 kilometer te lopen om een paar klompen te bezorgen. Terwijl opa zelf bezopen in zijn klompenhut lag. En als het allemaal niet vlot genoeg ging, of als mijn vader een grote bek had, dan kreeg hij met een riem. Dus die had ook een jeugd. Hij werd in eerste instantie getreiterd. En dat heeft hij bestreden met heel veel geweld. Dat iedereen in het dorp was bang voor hem. Nou, en mijn moeder die kwam uit een gezin waar haar moeder al een voorkind had gehad. Dat is een eufemisme in Groningen voor een kind voor het huwelijk. En die was hartstikke neurotisch. Het was een namens. Dus ik denk dat mijn moeder het ook niet makkelijk heeft gehad. En armoede. Helpt dat besef? Ja, tuurlijk helpt dat. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat het met je hoofd helpt, maar... Met mijn gevoel ook, hoor. Ja? Ja, toen mijn moeder overleed, was ze al een hele tijd dement. En toen werd duidelijk dat ze echt afschuwelijke verhalen aan de verpleging had verteld. Ook verhalen die ik nog niet eerder gehoord had. En toen we haar appartement ontruimden, vond ik een boek over het dorp waar zij geboren was. En dat was een dorp waar de minder bedeelden werden gedumpt. Mijn ene boek, Malter Voske, is erop gebaseerd. En in het boek stond dus dat die familie op een schip onder de brug woonde. En als je kijkt in het dorp, dat is geen hele grote brug. Dus dat schip wat daaronder heeft gelegen zal ook niet heel groot geweest zijn. En dat was pure armoede. Iedereen die in dat dorp woonde leed armoede. Het ironische is dat je daar nu niet een huis meer onder een 500.000 kunt kopen, omdat het zo mooi gelegen is. Ja, afgelegen aan het water. Ja, dat is wat de mensen nu willen. Ja, dat is wat de mensen nu willen. En toen werden ze er gedumpt, met name door de kerk. Je schrijft, toen hij de leeftijd bereikte dat hij naar de kroeg mocht, liet hij zich avond aan avond vol bier lopen en was vervelend tegen iedereen die hem voor de voeten kwam. Daardoor belandde hij geregeld in gevechten. Hij deelde klap uit en kreeg ook klappen. Dat deerde hem niet. Hij vervulde de rol van drop-out met verven. Ja. Hoe wordt zo'n jonge schrijver? Of word je eerst een lezer? Ja, dat denk ik wel. Ik ben altijd wel een lezer geweest. Ik had een vriend die werkte bij de bibliotheek in Sneek. Die was een paar jaar ouder dan ik. En die liet me vooral heel veel Russische literatuur lezen. En daar ben ik altijd heel erg verzot op geweest. Is dat dan ook een manier van vluchten? Ja, tuurlijk is dat een manier van vluchten, maar het is wel wat positiever als drank. Ja. Gezonder. Ja, het is wat gezonder. En dan ontwikkel je hier ook wat. Wat je dan s'avonds weer wegzuipt, maar goed. En zat het schrijven er toen al in? Ik denk het wel, want ik ben altijd vrij creatief geweest. In eerste instantie tekende en schilderde ik heel veel. En ik wilde ook naar de kunstacademie, maar dat mocht niet van mijn vader. Want er was geen droog brood mee te verdienen. Je moest een vak leren. Ik moest een vak leren, dus ik moest kok worden. Dat is een vakje. Dat is een vak. En ik heb ook 2 jaar als kok gewerkt. Vond je dat oké? Nee. Maar het moest? Het moest. En ik was bang voor mijn vader. Dus ik deed het gewoon. Wat een klote werk. Ja, dat is hard werken. Ja, nou, dat vind ik nog niet zo erg, maar ja, het was niet mijn keuze. En acceptatie van de dingen, ja, acceptatie. Door acceptatie voor wat je moet doen, wordt het leuk. Maar dit had ik nooit geaccepteerd, dat wilde ik niet. Dat zou nooit lukken. Nee. Weet je wat ik gedaan heb? Nee. Ik heb een stuk van mijn duim afgesneden. Oké. En gezorgd dat het geïnfecteerd werd. En toen hoefde ik niet meer terug te komen. Want dat was midden in het seizoen en ik was het zo zat. Dus toen lag mijn duimtopje lag tussen de rode paprika. Oké. Zal dat verhalen vertellen er al in toen? Ik denk het wel. Maar weet je, aan de kant van mijn moeder... mijn enige grootvader was een Fries. En dat was een verhalen vertellen. Die kon fantastisch verhalen vertellen. En die hele kant van die familie, dat waren verhalenvertellers. Dus het zou wel genetisch wezen. Ook oom Dirk? Ja, oom Dirk, zeker. Want over oom Dirk heb je een podcast gemaakt. Ja. Die heet Mijn Oom de Leeuwentemmer. Ja. En die begint met, dit is het verhaal van de mens achter de mythe. Toevallig ook nog een oom van me. Ja. Wie was oom Dirk? Oom Dirk was het voorkind van mijn grootmoeder. En oom Dirk was een beetje een verschoppeling. Vanwege een voorkind zijn? Ja, hij hoorde er niet echt bij. Ondanks het feit dat mijn grootvader hem wel geadopteerd heeft. Ja, wat zei hij er ook alweer over? Als hij dan ergens een ellendig leven moet hebben, dan maar gewoon bij ons. Ja, dat is wel heel Gronings, hoor. Dat is ook ergens wel groot. Ja, dat is het ook. Maar mijn grootvader van mijn moeders kant, die stierf toen ik 7 of 8 was. Maar dat schijnt wel een iets slimmere man geweest te zijn. En ook warm. Mijn moeder was ook zwanger toen ze heel jong was. En ze moest met mijn vader trouwen van mijn grootmoeder. En toen heeft mijn grootvader gezegd van... ja, dat kan wel, maar dan zal je wel aan het leren. En dat heeft hij gedaan. En daardoor hebben ze in ieder geval... een iets beter leven gekregen. Een materieel gezien een veel beter leven gekregen. En... Maar terug naar die oom Dirk, want... Jij hebt hem pas leren kennen toen jij een puber was. Ja. Daarvoor was hij buiten beeld. Ja, wist ik niet eens dat hij bestond. En de eerste keer dat je hem ziet, wat merk je dan aan hem? Nou, er loopt daar een kabouter over de camping met een lange witte baard en met maar 1 arm. En, zo zag hij eruit. Ja. Hij had echt maar 1 arm. Hij had echt maar 1 arm en die was echt afgebeten door een leeuw. Ja. En wat deed dat met jou als puber? Dat je opeens... fantastisch! Jezus, wat interessant! Wie is die man? En kreeg je daar al antwoord op? Nou, half en half. Je vroeg hem erna en dan vertelde die allemaal verhalen. Maar dan deed de rest van de familie deed daar heel lacherig over. Van, is allemaal gelul. Is niet waar. Maar een deel ervan was dus wel waar. Want hij vertelde dat hij bij het Russisch staatscircus had gewerkt. Dat hij de leeuwentemmer was. Ja. En dat zijn lievelingsleeuw op een slechte dag... Ja. Zijn arm had afgebeten. Ja. Het verhaal lag een ietsje anders. Hij was oppasser in een circus. En waarschijnlijk in kennelijke staat stak hij zijn arm door de tralies om een leeuw te aaien. Het is weer geen propaganda voor drank. Nee, klopt. En toen werd die arm eraf gehaald. En de grap is, hij woonde later in Antwerpen. En hij bewoog zich daar in kunstenaarskringen. En iedereen geloofde hem, hoor. Hij kon dat heel overtuigend vertellen. En tot mijn verbijstering kreeg ik via een Facebook-kennis. Die vond het ook een interessant verhaal. Want het stond in een van die boeken immers. En die is gaan zoeken. En die vond dat daar een expositie was geweest met allemaal portretten van oom Dirk. In Antwerpen. Ja, want hij stond model daar voor de kunstacademies. En voor die podcast heb ik ook een aantal kunstenaars in Antwerpen opgezocht die hem gekend hebben. Waarom ben je deze podcast gaan maken? Voor de lol. Ja, dat straalt het ook absoluut uit. Ja, samen met een vriend van mij, Bert Hadders. Ja, we hadden echt zoiets. Oh, daar gaan we een podcast van maken. Dat is leuk. Ik had er gewoon zin in. En dan, ik deed dat ook in de tijd dat ik dat boek aan het schrijven was. Het brak eruit. Dan deed ik andere dingen. Er zit ook een stukje in over het oorlogsverleden van Ankerk. Ja, ja. Wat is daar gebeurd? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Inmiddels weten we wel zeker dat hij in Polen heeft gezeten. Hij zat bij de vrijwillige arbeidseinsatz. Dat werd hem wel aangerekend. Ja, daar vonden we dingen van. Ja, terwijl dat het eigenlijk niet anders was als de verplichte arbeidseinsatz. Want uiteindelijk was hij daar toch ook in terechtgekomen, gezien zijn leeftijd. Maar ja, als hij in het Ruhrgebied heeft gewerkt, wat wel aannemelijk is, omdat daar alle staalproductie zat, dan heeft hij aardig wat bommen op zijn hersens gehad. En hij had een verloofde in Nijmegen en die is omgekomen bij het vergissingsbombardement. Nou ja, toen kwam hij terug en toen hebben ze hem opgesloten als collaborateur. En jij bent ook in dat kamp geweest? Ja. Dat is het voormalig kamp? Ja. Ja, voor zover dat er nog staat. Mm-hmm. Er staan nog een paar barakken. En daar werden de mensen die daar opgesloten zaten werden net zo hard mishandeld als de nazi's met hun slachtoffers deden. Dus het was wel heel dubieus. En ik heb geschreven over een kapper die zichzelf ophing na mishandeling. En dat is ook echt gebeurd. Ja, er werd niet zachtzinnig. Nee, ze liet ook met opzet mensen verzuipen. Want ze waren daar bezig met de kwelders in te polderen. En als je niet op tijd terug was, dan werd je overvallen door de vloed. Jouw oom wilde daarna niet meer naar zijn familie toe. Of althans niet meer naar huis. Ik denk dat het eerder andersom was. Ze wilden hem niet hebben. Ze wilden hem niet meer, denk ik. Ik denk dat gewoon dat opsluiten als collaborateur, dat ze hem daarom een beetje verstoten hebben. Want waarom hebben ze nooit over hem gepraat? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Omdat het blijkbaar iets was om je voor te schamen, deze oom. Ja. Ja. Ja, dat, ik je kunt er van alles van vinden, maar ik denk de tijd, de crisis van vlak voor de oorlog, zal meegespeeld hebben. Ja, want wat denk je dat hij dan dacht? Werk is werk? Ja, dat denk ik. Zo simpel. Ja, zo dachten veel. Werk is gewoon eten. Ja, werk is eten. En zeg het maar. Ik weiger om te zeggen dat het een slechte man was, want zo heb ik hem niet gekend. Ik kende hem juist als een hele zachtaardige, lieve man. En ik heb zelf ook fouten gemaakt. Ja. Ja, wij allemaal wel. Ja, lijkt mij ook. Ik heb ook wel eens iemand zo hard geslagen dat ik dacht van, oh god, komt die wel weer overeind. Ja. Het deugt ook niet. Nee. Nee, het deugt niet. Je gaat in je podcast ook in gesprek met een psycholoog. Ja. En die natuurlijk niet zomaar ergens een labeltje op kan plakken. Nee. Een man die ze, nou ja, niet kent. Alleen maar uit jouw verhaal. En dat weigerde ze ook, hoor. Ja, deed ze heel goed. Maar jullie hadden het wel over, nou ja, zij vertelt dat een alternatieve werkelijkheid creëren, zoals jouw oom misschien wel deed, of de waarheid gewoon een beetje inkleuren. Mm-hmm. Dat kan duiden op een trauma dat daar zit. Ja. Snapte jij wat ze daarmee bedoelden? Ja, zeker. Ja, dat snapte ik zeker. Van een kille moeder die je niet wil hebben. Dan eventueel dat trauma uit de oorlog, de verstoting. Noem het maar op. Het zijn trauma's zat. Die is een verloofde die omkomt. Ik vul dat dan in, al die bommen op zijn kop. Maar wie weet doe ik het zelf ook wel. Ja. Ja, denk je? Nou, het geheugen is niet altijd even betrouwbaar. En ik heb wel gemerkt dat, over sommige dingen... bijvoorbeeld mijn collega in Zagreb... heb ik later nog wel eens mee gepraat. En die zei... ja, ik heb dat heel anders beleefd dan jij. Ja, daar keek ik toch wel een beetje van op. Omdat jij ervan overtuigd was dat jouw versie klopte. Ja. Ja. En dat ben ik eigenlijk nog, hoor. Maar ja. Hij had daar niet zulke heftige gevoelens bij als ik. Van, En misschien heeft hij ook geen jeugd gehad waarin hij niet kon ontsnappen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat was zo. En waar ik heel slecht tegen kon, was ook dat de Nederlandse consul heel moeilijk deed. Terwijl dat de Duitsers ons eigenlijk stapeltje laissez-passer meegaven van dan kunnen ze het land door. Geen probleem. Ja, dat moet frustrerend geweest zijn. Ja, je denkt dan van, Duitsland was toch de vijand met voetbal en met 40-45 en ik heb mijn fiets nog niet terug. En gelukkig hebben we dat wel achter ons gelaten nu, toch? Nou, sommige mensen niet, hoor. Er zijn mensen die dat nooit achter zich laten. Dat is ook weer waar. Denk je dat je oom zelf geloofde dat hij een domteur was geweest? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij kon het tot in detail vertellen, dus... ik heb interviews met hem gelezen. Dat was fantastisch. Hij overtuigde iedereen. Ivan Heijlen onder andere. Die had een interview met hem in de Belgische Panorama. Nou, ik heb Heijlen nog een keer via Facebook ook gesproken. Die zei van nee, hij loog niet. Echt niet. Die zei dat was 100% waar wat hij vertelde. Terwijl dat ik wist dat het niet waar was. Maar goed. Nou, je zegt er zelf over aan het eind van de podcast. Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat oom Dirk best ook een held was. Ja. Hij was namelijk een leeuwentemmer. Werkte voor Tasson en voor het Russisch staatszekers. Ja. En wie dat ontkent, heeft een saai en fantasieloos leven. Ja. Ja. Moeten we gewoon af en toe maar eens dingen geloven? Ja, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is... om zo nu en dan in sprookjes te geloven. Van al die somberheid. En komt helemaal goed met de werelddag. Dagdroom jij wel eens in je hersenpap, zoals je dat schrijft? Ja, zeker. Natuurlijk dagdroom ik wel eens. Ik droom ook over wat er gaat gebeuren met dit boek. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ook wel enigszins bevreesd over zelfs. En wat dagdroom je dan? Nou, dat het inderdaad toch wel een goed verkopend boek gaat worden. Dat is niet iets om te vrezen, toch? Ja, nou, ik vind het moeilijk om... mensen zeggen altijd, je bent gek, je doet dat zo gemakkelijk. Maar zoals dit vind ik heel moeilijk. Voor de tv vind ik heel moeilijk. Interviews vind ik heel moeilijk. Daar lig ik nachten wakker van. Lig ik het al te repeteren van tevoren. En, ik vind dat je het heel goed gedaan hebt. Dank je. Dank je wel, Lammert. De roman Jericho van mijn gast van vannacht, Lammert Goos, ligt nu in de winkel. En onder andere op Spotify. Nee, alleen op Spotify. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval op Spotify. De podcast Mijn Oom de Leeuwentemmer. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze aflevering is, net als alle anderen, te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan er ook. Hierna is Miesje aan de beurt en haar gast is vannacht Pieter van der Wielen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Raven van Dorst mijn gast. Met hen ga ik onder andere in gesprek over het nieuwe album van hun band Dole, The Shape of Fluidity. Nog een fijne nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.